Brul stich miserabel, de werk stich ganzer te nood. Du fühlst dich elendig, bist nicht mehr so händig, mit dir ob eins keine Rot. Du wirst auch getauer und wirst dich erflauer, wenn das du so jung nicht mehr bist. Du hast noch et Werk, die ne Schat hat beloofd, maar du willst ja schon auch wirkeres. Boven de 50 Jahre lieg alles veranderd. Alles du gaat voll gries hoog, kom maak dich niet zo druk. Op de bril en die rumpelkes nou, bist du niet voll veranderd. Het is nog lang niet gedoen, gibt's nog jaren verroeden van alles en nog het te doen. De 50 jaar, dan wordt het verschwanen. Wees was du de mosterdhals, ja dan bruist du het geluk. De liefde die leert nog niet na, het wordt als maar schwanen. Het is nog lang niet gedoen, kind's nog jaren verroeden van alles en nog het te doen. Du kijkst in de spiegel en denkst in de neigen, wie kom ik die kilo's nu kwijt? Vroeger war ik toch zo schlank en zo lenig, maar dat is nu wel een tijd. Du wirst auch het ouder en wirst dich het flauer, en dat du zo jong niet meer bist. De tijd is gevlogen en du was al 50, für dat du zelf goed wist. Boven de 50 jaar lieg alles veranderd. Alles du het vuil gries hoog, kom maak dich niet zo druk. Op de bril en die rumpelkes nou, bist du niet voll veranderd. Het is nog lang niet gedoen, kind's nog jaren verroeden van alles en nog het te doen. Boven de 50 jaar, dan wordt het verschwanen. Wets was du de mosterdhals, ja dan bruist du het geluk. De liefde die leert nog niet na, het wil als maar schwanen. Het is nog lang niet gedoen, kind's nog jaren verroeden.